أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا اللهم bizi iman ettik بما أنزلت indirdiğin kitaplara iman ettik واتبعنا الرسول Resullerine de tabi olduk. Fektübna ma'aşşahidin. Allah'ım bizi şahitlerden yaz. Amin. La ilahe illa. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Ente subhaneke. Sen subhansın. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Allah bizi affetsin. Rabbena atina. Allah'ım bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, Allah'ım işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti seyyidin müselin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız bozulmamış olan kitabında, Kur'an'ında kıyamete kadar hükümleri baki olacak olan kelam-ı kadiminde bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي Şuayb dedi ki, ey kavmim, ya ben Rabbimden ispat edici bir delil üzerinde bulunuyorsam, ya ben Rabbimden ispat edici, işimi ispat edici, görevimi ispat edici, peygamberlik görevimi ispat edici bir delil üzerine bulunuyorsam, ayeti daha iyi anlayabilmek için biraz o zamana gitmemiz lazım. O zamanı biraz özetlersem inşallah meseleyi daha iyi idrak edeceğiz. Allah bize izan versin. Şuayb Nebi, Musa Aleyhisselam döneminde ondan daha önce peygamberlik almış bir peygamberdir. Mübarek ashabu Medyen'e gelmiştir. Medyen ashabı. Ashab-ı Medyen'e neden Allah Teala bir peygamber gönderiyor? Bir kavimde bozulmalar ortaya çıkarsa, sapıtmalar ortaya çıkarsa, kendisinden başka bazı ilahlar edindiğini gördüğü anda Allah Teala hemen o kavmin içinden bir tanesini seçiyor. Peygamber gökten o kavmin dışında bir insan olarak inmiyor. Gökten vahiy iner. Peygamber inmez. Peygamberi Allah Teala o kavmin kendi insanlarından bir tanesini seçer. Ancak seçtiği insanların ortak özelliği şudur. Temiz. Geçmişinde zina etmemiş, peygamberinden önce içki içmemiş, faiz yememiş, kumar oynamamış, yalan söylememiş, kimseyi aldatmamış birisini seçiyor. Peygamberlik çalışmakla olan bir şey değildir. Çalışmakla olana velayet denir, ulemalık denir, alimlik denir. Peygamberlik bizzat Allah tarafından verilmiş olan bir hediyedir. Bir vazifedir, bir görevdir. Allah Teala bir kavimde bir bozukluk, bir dejenerasyon gördüğü anda onların içinden en temizini koruduğunu, muhafaza ettiğini seçiyor. Nasıl muhafaza etmiş? Sakatlıktan muhafaza etmiş. Namussuzluktan muhafaza etmiş. Hanımının kendisini aldatmasından muhafaza etmiş. Kızlarının kendisine ihanet etmesinden muhafaza etmiş. Anasının babasının gayrimeşru bir ilişkiye girmesinden muhafaza etmiş. Allah Teala bütün peygamberleri 124 bin Bir diğer hadis rivayetinde 224 bin peygamberin tamamını böyle muhafaza etmiştir. Hepsi günah işlemekten masumdurlar. Osmanlı döneminin son padişahlarından, son halifelerinden Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han. Mübareğin zamanında bir alim vardı. Cemaleddin Afgani. Bir İngiliz ajanı. Müslüman gibi görünüyor ama reformist bir din ortaya koymaya çalışıyor. Yeni bir din ortaya koymaya çalışıyor. Bu sapığın en kritik sözlerinden bir tanesi, elfazı küfürlerinden bir tanesi, peygamberlik de bir zanaat gibidir. Çalışarak geliştirirsin demesidir. Bu alimcik, bu İngiliz ajanı, bu İngiliz hükümetine yazdığı mektuplar Sultan Abdülhamid Han tarafından ele geçirilmiş olan ajan, bu sözü söyledikten sonra Osmanlı uleması tarafından çok ciddi ve sert bir şekilde eleştiriliyor. Sultan Abdülhamid Han'a şikayet ediliyor. Abdülhamid Han da bunu bir eve tıkıyor. Göz hapsine alıyor. Başına da iki tane nöbetçi dikiyor. Yabancı hiç kimseyle görüşmesine müsaade etmiyor. Evin dışına çıkmasına dahi müsaade etmiyor. Böyle bir adam. Bu adamın elfaz-ı küfürü zikretmesinin sebebi ne? Peygamberlik denen seçilmişliği hafife almak. Herkesin peygamber olabileceğini söylemek. Bu elfaz-ı küfürdür. İsteyen herkes peygamber olamaz. Sadece ve sadece Allah'ın istediği peygamber olabilir. Allah Teala da bazılarını seçmiştir. İşte ashab-ı Medyen içinden Allah Teala Şuayb Nebi'yi peygamber olarak seçmiştir. Peygamberlerimize genellikle peygamberliğin, o görevin, vazifenin verildiği yaş kaç? 40. 40 yaş insan ruhunda kemalattır. Fiziki bedenimizde 33 yaş kemalattır. En kuvvetli olduğumuz, zekamızın, bedenimizin, cinselliğimizin en kuvvetli olduğu yaş dilimi nedir? 33'tür. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde cennet ehlinin kaç yaşında olacağını beyan buyuruyor? 33 yaşında olacağını beyan buyuruyor. Neden? Çünkü fiziki olarak zirve 33'tür. Peki bir insanın ruhi zirvesi ne zamandır? Ruhi kemalat olarak bir adam 40 yaşındadır. O zirve demektir. Peygamberlere de Allah Teala vazifeyi ne zaman veriyor? 40 yaşında. Bu kaidedir. Bir de istisnalar vardır. Bazı peygamberlere çok genç yaşta vermiştir. Mesela Yahya Aleyhisselam'a 25 yaşlarında vermiştir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'a 25 yaşlarında zindandayken ilk vahyi vermiştir. Peygamber ilan etmiştir. Mesela İsa Aleyhisselam'a 30 yaşında vermiştir. Mübarek peygamber 3 sene vazife yapabildi. Ondan sonra Allah Teala semaya çekti. Vazifesi bitti. Allah Teala izin verirse kıyamete yakın bir zamanda Hazreti Mehdi dünyaya geldiğinde destekçisi olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak, peygamber olarak değil, hadislerde benim ümmetim olarak yeryüzüne inecektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kim için? İsa Nebi için. Kaç yaşında inecek? 33 yaşında inecek. Dolayısıyla genel olarak peygamberlere 40 yaşında vazife veriliyor. Allah'ın peygamberi Şuayb Nebi'ye de vazife 40 yaşında veriliyor. Peki ashab-ı Medyen'deki sapkınlık neydi? Neden Allah Teala bu görevi Şuayb Aleyhisselam'a verdi? Çünkü kavimde aşırı sapıtmalar olmadıkça Allah Teala bazı kavimlere peygamber göndermiyor. Şirk oldu mu Allah tahammül etmiyor. Şirk, yaratıcımızın kendisinin yanına başka bir kuvveti koyma. Evet, o Allah vardır ama bu Allah da vardır. Haşa ve kella. Buna ilahı ikileştirme denir. Ama biz Müslümanlar İslam'a gireceğimiz anda bir kelime söyleriz. Bu kelimeyi söyleyip kalbi tasdik etmeyen ve bu kelimenin manasını bilmeyen adam Müslüman olmuş olmaz. Nedir o kelime? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun yanına koyabileceğimiz hiçbir peygamberi, hiçbir salih kulu yoktur. Hiçbir güç kuvvet yoktur. Zeus yoktur, Jüpiter yoktur, Neptün yoktur. Thor yoktur, Odin yoktur. Tek bir ilah vardır, Allah vardır. Celle Celaluhu. Bir Müslüman bunu söylemeden asla tevhid ehli olamaz. Bunu söylemeden asla cennete gidemez. Ebedi olarak ateştedir. Herhangi bir kavimde bu söz söylenmediği anda, ilahımızın yanına başka bir ilah konulduğu anda Allah Teala diyor ki, bir peygamber görevlendirdim. Ey Musa, git ve onları ikaz et. Ey Zekeriya, git ve onları ikaz et. Ey Şuayb, git ve onları ikaz et. Medyen halkının sapkınlığı iki noktadaydı. Bir, çınar ağacına tapıyorlardı. Çınar ağacı, insan ağaca tapar mı hocam? Tapar. İnsan İslam'a uymadığı zaman, Allah'ın hükümlerine uymadığı zaman belli bir zaman sonra yaşantısında adetleri din edinmeye başlar. Anasından gördüğü, babasından gördüğü adetlere din gözüyle bakar. Ben anamdan babamdan böyle gördüm, demek ki bu böyleymiş der. Ona ibadet gözüyle bakar. Medyen halkı da kendisinden öncekileri, atalarını bu ağaca tapar buldukları için dediler ki bu ağaç bizim ilahımızdır. Rüzgar esiyorsa bu ağacın yaprakları sallanıyor, rüzgarı bu ağacın yaprakları estiriyor. Güneş çıkıyorsa bu ağacın hürmetine çıkıyor dediler. O ağacın ilahlığı konusunda fikir üretmeye başladılar. Ağacı yücelttiler, kutsallaştırdılar. Ve ağaca secde etmeye başladılar. Efendiler, Allah Teala insanoğlunun içine bir ilahı arama sevdası vermiştir. Ruh. Bu ruh tatmin olmaz. Dünyada her şeye sahip olsa yine de tatmin olmaz. Tek bir şey ister. Beni yaratanı bilmem gerekiyor. Bu ruhta böyle bir hissiyat vardır. Devamlı olarak bir şeylere tapma ihtiyacı hisseder. Şayet tapacağımız kuvvet, tapacağımız zat bir vahiy ile bize kendini bildirmediyse, bizden önceki atalarımızı, anamızı, babamızı gördüğümüz, onlardan gördüğümüz şekillere taparsak biz putperest oluyoruz. Ashab-ı Medyen gibi. Ama şayet bir peygamber aynı zamanda bize bir sahifeler getiriyorsa, bir kitap getiriyorsa, mucizelerle geliyorsa, Allah Teala Kur'an'da diyor ki, biz bütün peygamberlere mucizeler verdik. Peygamberlerin en büyük alameti nedir? Mucize. Yani acziyette bırakan demektir. Acizden gelir. Etrafındaki insanlar şaşkına dönüyor. Bir şeyin olmasını istiyorlar. Allah'ın peygamberi Rabbimize dua ediyor. Allah Teala o anda o şeyi olduruyor. Hiçbir insanın ve hiçbir büyücünün yapamayacağı şeyler oluyor. Bundan sonra biraz kafaları çalışıyorsa, biraz inattan geri duruyorlarsa hemen ona diyorlar ki tamam, bu Allah'ın peygamberidir. Bu Allah'ın peygamberidir. Çünkü mucizesi var. Hiçbirimizde olmayan bir şey var diyorlar ve tabi oluyorlar, kurtuluyorlar. Bazılarının ise en büyük mucizesi ne oluyor? Kur'an-ı Kerim oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın 1000 tane mucizesi vardı. Kayıtlı 1000 mucize. Ama Ehl-i Sünnet alimlerimiz ne buyuruyor? Peygamberimizin en büyük mucizesi ayı ikiye bölmesi değil. Peygamberimizin en büyük mucizesi Allah'ımızla görüşmesi değil. En büyük mucizesi belagatta eşsiz olan, bir tek ayeti bile kopyalanamayan bu Kur'an'dır. En büyük mucizesi odur. Dolayısıyla Allah Teala o kavmi, o ağaca tapan kavmi ikaz etmek için de Şuayb Aleyhisselam'ı görevlendiriyor. Ağaca tapmak biraz garibinize gidebilir. Hocam insan nasıl hiçbir faydası olmayan, istenildiği anda hiçbir şey veremeyecek olan, deprem olduğu zaman tutamayacak olan, bir sel vurduğu zaman o kavme engelleyemeyecek olan bir ağaca nasıl tapar? İnsan nasıl tapar? Bunu düşünüyor. Müslümanlar bunu düşünür. Bir insan nasıl bir ağaca secde eder? Efendiler, buna fazla şaşırmayın. Çünkü o ağaç Allah Teala'nın sebepler aleminde yarattığı, tabiatta biten bir çekirdekten oluşan, sonra bir tahta, bir gövde haline dönüşen, ondan sonra yapraklar oluşturan bir mekanizma. Bizden emdiği karbondioksiti alan, oksijene döndüren bir mekanizma. Ağaç. Ama tabiatın yaptığı bir şey, insanın yaptığı bir şey değil. İnsan, öyle insan var ki tarihimizde, kendi yaptığı şeylere tapmış. Efendimiz Aleyhisselam zamanına gidelim. Müşrikler de putlara tapmıyor muydu? Tapıyordu. Ama güneşe tapmıyordu. Dikkat edin. Ağaçlara tapmıyorlardı. Kendi elleriyle oymuş oldukları tahtalara tapıyorlardı. Tahtaya bir şekil veriyor. Bu benim atam falancadır diyor. O şimdi bize yardım ediyor. Güneşi bu benim atam doğuruyor diyor. Kendi eliyle o putu evinin en güzel köşesine koyuyor ve her gün ona secde ediyor. Sonra kış zamanı geldiği anda üşüdüğünde ne yapıyor bu adam? Putu alıyor, sobaya atıyor. Yakıyor ve ısınmaya başlıyor. O put, o sahte çakma ilah kendisini koruyamıyor. Şimdi düşünün. Bir adamın tabiatın yaptığı bir şeye, bir harikaya mı sebepler silsilesinin ortaya çıkarttığı bir ağaca tapması mı daha mantıksız? Yoksa kendi eliyle yaptığı bir tahtaya tapması mı daha mantıksız? Hangisi daha aptalca? Efendiler, bir adamın kendi eliyle yaptığı bir şeye tapmak çok daha aptalca. Bir örnek vereyim, yakınlaştıralım. Akıllı bir telefon düşünün. Adamın bir tanesi iPhone'u icat ediyor. Ve diyor ki bundan sonra benim ilahım budur. Böyle bir teknoloji daha gelmedi bu ülkeye. Bu benim ilahımdır diyor. iPhone'a tapıyor. Bu adama aptal denir mi? Denir. Kendi yaptığı şeye tapıyor. İşte bu adamın yaptığı ne kadar aptalca bir şeyse, Efendimiz zamanındaki müşriklerin yaptığı tahtadan putlara tapmak da bu kadar aptalca bir şey. Çünkü sen yapmışsın onu. Bir çantacı düşünün. Çanta yapıyor. Ama öyle bir çanta yapıyor ki dünyada o çantanın eşi yok. Kimse yapmamış. Daha ilk defa yapılmış o çanta. Ve şöyle diyor. Bu benim tanrımdır. Onu ben yaptım. İlah yapılamamalı. İlah insana muhtaç olmamalı. İlah bazı silsilelerden geçmek zorunda olmamalı. İlah muhtaç olunan olmalı. Çanta muhtaçtır. Bir şeyler tarafından yapılmak zorundadır çanta. Makineye koymadan çantayı yapamazsın. El emeği vermeden çantayı yapamazsın. Dikiş olmadan, iplik olmadan, yapıştırıcı olmadan çantayı yapamazsın. Dolayısıyla muhtaç. Muhtaçtan ilah olur mu? Tahta da bunun gibidir. Muhtaçtır. İnsanın el emeğine muhtaçtır. Şekillendirilmeye muhtaçtır. Ebu Zer-i Gıfari vardı. Efendimiz Aleyhisselam zamanında Müslüman oldu. Mübarek hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam onu çok metheder. Bu cihanda, bu dünyada sözü Ebu Zer'den daha doğru olan kimse yoktur. Böyle metheder o mübareği. Allah rahmeti üstüne olsun inşallah. Mübareğe diyorlar ki, kavmine gidiyor ve şöyle diyor. Putlara tapmayı bıraktım, Allah'ın bir olduğuna iman ettim. Ey kavmim, beni bir öncü, bir önder olarak biliyorsanız, sözüme biraz itibar ediyorsanız, gelin bu putlara, kendi ellerinizle yaptığınız putlara tapmayı bırakın. Tek olan, bir olan Allah'a tapın, diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kavmi şöyle diyor. Ya Ebu Azer, seni putlara tapmaktan vazgeçiren şey neydi? Tamam, birisinden etkilendin. Onun peygamber olduğunu düşünüyorsun. Bazı mucizeler de görmüş olabilirsin. Ama etkilendiğin en önemli şey neydi? Neden putlarımızdan, atalarımızın dininden vazgeçtin? Ebu Zer-i Gıfari şöyle diyor. Bir gün putlarımızdan biri olan Luhem'in yanına gittim. İçmesi için ona süt bıraktım. İlaha bakın, süte ihtiyacı var. Yemeğe içmeye ihtiyacı var. Bir ilahın yemeğe içmeye ihtiyacı olamaz. Uyumaya ihtiyacı olamaz. Dinlenmeye ihtiyacı olamaz. İçmesi için ona süt bıraktım diyor. Sonra tam gidecekken bir köpek geldi. Ve onun içmesi için bıraktığım sütü içti. Putumuz bu köpeği engelleyebilecek hiçbir şey yapmadı. Sonra köpek sütü içtikten sonra ayağını kaldırdı ve putumuz Luhem'in üstüne pisledi. Yine ilahımız, tanrımız kendini korumak için hiçbir şey yapamadı. Bu nasıl bir ilah ki yeme içme ihtiyacını gidermek için biz insanlara muhtaç? Bu nasıl bir ilah ki kendisini pisletmeye gelen bir köpeğe karşı gelemiyor, köpeği yok edemiyor? Buradan aklım başıma geldi ve anladım ki İnsanların elleriyle yaptığı bir şey ilah olamaz. Tövbe ettim ve tek ilah olan Allah'a iman ettim. Muhammed'in dinine iman ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu kişi bir peygamberle görüştü ama şu aygın kavmi daha bir peygamberle görüşmedi. Atalarından görmüşler, her gün bu ağaca gitmeden, elleriyle sürmeden, ağaca secde etmeden, sarılmadan, bereketlenmeden işlerine gitmiyorlar. Böyle bir adet edinmişler. Ve buna inanmışlar. Bunu yapmadıkları zaman ağacın kendilerini cezalandıracaklarını düşünüyorlar. Allah'ın peygamberi Şuayb'a vazife geldi. Şuayb aleyhisselam vazifeyi tebliğ etti. Yalanladılar. Yalanladılar. Neden insanlar hemen yalanlıyor Allah'ın peygamberlerini? İlk tepki her zaman yalanlamadır. Hep böyledir. Niye yalanlıyor? Çünkü rutinini bozmak istemiyor. alışkanlığını bozmak istemiyor. Bir insan için alışkanlığını terk etmekten daha zor hiçbir şey yoktur. Bir insanın en sevmediği şey bu dünyada taşınmaktır. Evini taşımaktır, dükkanını taşımaktır. Çünkü alışmış olduğu bir şeyi terk ediyor. Yeni bir hayata, yeni bir nizama, yeni bir sisteme başlıyor. Bu o insana çok zor geliyor. İşini değiştirmesi çok ağır gelir, çok zor gelir. Çok zor gelir. Çünkü insan alışmak için yaratılmıştır. Allah Teala bize alışma kuvvetini vermiştir. Ama bu alışmadan önce başka bir şeye geçiş yapmak bize çok zor gelir. Mesela bir gencin şu anda en zorlandığı şey namaza alışmaktır. Çok zorlanır ve bunu gözüne kestiremez. Şeytan bu işi ona çok zor gösterir. Sen bunu yapamazsın. Nasıl alışacaksın ya? Abdest var, buz gibi su, şu bu. Aldatır, hedef şaşırtır ve onu zor göstermeye çalışır. Ancak bir alıştığı zaman günde bir vakitte, iki vakitte Allah ona kolaylaştırır. Allah kolaylaştırdığı zaman, kalbine hidayetin bir tek damlasını damlattığı zaman bu sefer namaza alışır ve onu sahiplenir. Namazsız yapamamaya başlar. Akşam yatmadan önce dişlerini fırçalamadan yatamayan adam gibi. Örnek ben. Tıpkı namazsız yatamayacağım gibi, tıpkı zikirsiz yatamayacağım gibi dişlerimi fırçalamadan yatamam. Mümkün değil. Rahatsız hissediyorum. Çocukluğumuzdan beri alışmışız elhamdülillah. Allah'ın verdiği bu nimetleri bakımını yerine getirmezsem emanete ihanet etmiş gibi hissediyorum. Böyle hissediyorum. Allah'ın verdiği beden nimetinin bakımını yani temizliği, yıkanmayı yerine getirmezsem emanete ihanet etmiş gibi hissediyorum. Yıkanmak bir Müslüman üzerine vaciptir. Bir haftayı geçirdiği zaman harama girmiş olur. Minimum en az haftada bir defa yıkanmak zorundadır. Bunu Allah'ın peygamberinin şu hadisi beyan eder. Haftada en az bir kere bütün bedenini yıkaması Allah'ın kulu üzerindeki haklarındandır. Dikkat buyurun, en az diyor. Normalde Müslüman 2 ya da 3 günü geçirmez. Ama burada bir sınır koymuş Allah'ın peygamberi. Bir haftayı geçiremezsin. Bizler Avrupalılar gibi değiliz. Ayda bir banyo yapmayız. Biz her hafta 2-3 defa banyo yaparız. Onlar boyuna eşleriyle ilişkiye girerler. Hiç banyo yapmazlar. Parfüm sıkarlar. İşlerine giderler. Biz Müslümanız. Biz bedenimizden bizi pisletecek olan bir sıvı çıktığı anda bütün bedenimizi, fıkhi tabirle söyleyeyim, iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak zorundayız. Bütün bedenini yıkadın ama salla patı yıkadın. Göbek deliğini unuttun. Göbek deliği çok önemlidir Müslümanlar. Birçoğu göbek deliğini yıkamadan alelacele gusül abdesti alır ve çıkarlar. Ama kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda iğnenin ucu kadar bile bir yeri kuru kalırsa bedenin o gusül geçersizdir hükmü vardır. Göbek deliği ise içeride olan bir şeydir. Allah Teala yaratılışımızda anamızın karnında bizi oradan beslemiştir. Burayı çok iyi bir şekilde yıkayıp sıvazlamamız gerekir. En çok kuru yer kalma ihtimali göbek deliğidir. Buna dikkat edin. Şu halde insan rutinini bozmak istemiyor. İnsan kolayına gelenden vazgeçmek istemiyor. Allah'ın peygamberi diyor ki bu nizamı terk edin. Bu sisteminizi bozun. Size eli ayağa veren, gözü kulağa veren Allah'a itaat edin. Bu ağaç size hiçbir şey vermedi. Şu halde ağaç size bir şey vermemişken, size sahip olduğunuz her şeyi tek ilah vermişken neden bu ağaca secde ediyorsunuz? Neden? Bunu bir örnekle yakınlaştırayım. Buradaki herkesin bir anası var, bir de babası var. Anamız ya da babamızdan bir tanesi eksik olsaydı biz olmazdık. Şu anda burada olmazdık. Babamız ve anamız birleşti. Biz dünyaya geldik. Babamız dış etkenlerin tamamını yerine getirdi. Çalıştı, etti, yoruldu, didindi. Bizi büyüttü. Anamız daha büyük bir sıkıntı elde etti, çalıştı. Evin içindeki sıkıntıları giderdi. Bizi büyüttü. İkisi bizi yetiştirdiler. Sonra 17-18 yaşına geldik. Asi bir moda girdik. Bozuk arkadaşlarla anlaştık, görüştük. Ahlakımız bozuldu. Ve babamıza bir gün şöyle dedik. Sen benim babam değilsin. Benim babam mahallemdeki Niyazi abi. Niye oğlum böyle söylüyorsun? Niyazi abi bana her hafta 100 lira veriyor. Oğlum tamam da bugüne kadar seni Niyazi abim büyütmedi. Bu elin ayağın, bu gözün kulağın ananla benim vesilemle olmuştur. Biz olmasaydık sen dünyaya gelmeyecektin. Yani Allah indinde senin anan ve baban biziz. Bizden başkasına baba diyemezsin. Hayır, bana parayı o veriyorsa o benim babamdır. Diyen çocuk ne kadar aşağılık bir çocuksa, kendisine gözü kulağı ve aklı veren Allah'ın dışında bir ilaha tapan adam da o kadar aşağılık bir adamdır. Daha nasıl anlatayım bilmiyorum, daha nasıl açayım. Bu kadar aşağılık bir adamdır. Dünyada sahibi olduğunu düşündüğün ne varsa sana ilahın verdi ama sen ilahının dışındaki başka ilahlara tapıyorsun. Başka ilahları tatmin etme peşindesin. Şeytanın hizmetini yapıyorsun. Namazsızlık şeytanın hizmeti demektir. Çıplak kadınlara bakmak şeytanın hizmeti demektir. Gıybet yapmak ve küfür etmek şeytanın hizmeti demektir. Şeytan hedefini şaşırtmış, onun istediği istikamette gidiyorsun ama hedefi tutturduğunu düşünüyorsun. Para kazanıyorsun ve diyorsun ki tamam, hayatın amacı bu, para kazanmak. Hayır, hedefini şaşırmışsın. Hayatın amacı para kazanmak değil, hayatın amacı Allah'a kul olmak. Ayetle teyit edeyim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Neymiş? Amacımız neymiş? Allah'a kulluk. Bak, ancak çok para kazansınlar diye yarattım olsa ben sizden daha çok çalışırım. Ama Allah böyle demiyor. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Tefsirlerde burası nasıl geçer? Bana kulluk etsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Bizim amacımız, gayemiz bu. Bu olmak zorunda. Ama şeytan hedef şaşırtıyor. Hedef şaşırtıyor. Bir hikayeyle anlatayım bunu. Mevlana'mızdan bir hikayeyle anlatayım. Adamın bir tanesi evinde oturuyordu. Takırtı duydu diğer odadan. Bir gitti, bir baktı ki hırsız kapıdan çıktı. Bir baktı para kesesini çalmış. Başladı koşmaya hırsızın peşinde. Koştu, koştu, koştu. Hırsızla arasındaki mesafe bayağı bir kısaldı. Tam yakalayacaktı ki arka sokaktan bir ses işitti. Yakaladım! Hırsızı yakaladım! Birisi bağırıyordu. Adam dedi ki ya demek ki bunlar iki kişi. Komşularından bir tanesi diğer hırsızı yakalamış. Ben bari bunu yakalayamayacağım. O yakalanmışken gideyim o hırsızı bulayım dedi. Bu hırsızı tam yakalayacakken vazgeçti ve diğer yakalandığını söylenen hırsıza gitti. Bir gitti, adam dedi ki gel kardeşim gel, hırsızı yakaladım. Hani dedi, hani nerede hırsız? İşte ayak izi burada. Ayak izi burada dedi. Yahu kardeşim sen ne ahmak bir adamsın dedi. Sen ne ahmak bir adamsın. Benim hırsızla aramdaki mesafe 10 metreyken sen ayak izine hırsızın kendisi diyorsun. Ben aslına yakınken sen işarete asıl diyorsun. Amaç hırsızı yakalamaktır. Amaç işareti bulmak değil. Sen işaretin peşindesin. Sen sebebin peşindesin. Ben aslın peşindeyim. Efendiler, bütün bu dünyadaki çalışmalarımız, gayretlerimizin tamamı sebeplerdir. Ayak izidir. Hırsızın ayak izidir. Asılsa hırsızı yakalamaktır. Yani şeytanı alt etmektir. Bu şeytanı ibadetlerimizle, amellerimizle alt edemediğimiz zaman o bizi alt eder. Bu ortada kalmaz. Bu bir boks maçıdır. Birisi kazanacak. Bu bir basket maçıdır. Birisi kazanacak. Beraberlik yok. Futbol maçı değil, basket maçı. Basket maçları beraber bitmez. Uzatılır, uzatılır, uzatılır. Muhakkak birisi kazanmak zorundadır. Eğer sen kazanamayacağını düşünüyorsan o zaman maçı şeytana vermişsin demektir. Müslüman maçı şeytana teslim etmez. Müslüman mücadele eder, gayret gösterir. İşte Allah'ın peygamberinin, daha birinci ayeti geçemedim. Allah bize yardım etsin. Allah'ın peygamberinin kavmi Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladı. Dedi ki biz böyle gördük, böyle alıştık. Biz babadan böyle gördük. Bizim adetlerimizi bozma. Bize karışma kardeşim. Sen aklı başında bir insansın, halim selim bir insansın, yumuşak bir adamsın. Sen nasıl böyle sapıkça bir şey söylersin bize? Şu ana kadar hiç duymadığımız kelimeleri söylüyorsun bize ey Şuayb dediler. Allah'ın peygamberi bu kadar yalanlamalardan sonra bak ayette ne söylüyor. Şuayb şöyle dedi. Ey kavmin, ya ben Rabbimden ispat edici bir delil üzere geldiysem? Şimdi siz bana diyorsunuz ki sen yalancısın, sen sahtekarsın, sen sihirbazsın, sen cinler sana musallat olmuş. Bütün peygamberlere bir, sihirbazsın dediler. İki cinler sana musallat oldu dediler. İnanmamak için iftira atmak zorundasın. İki iftira budur. Bütün peygamberlerin başına geçmiştir. Allah'ın peygamberi ne diyor burada? Kardeşim, bana inanmıyorsunuz ama ya ben gelmişsem, Allah'ın görevlendirdiği bir peygambersem? Burada risk %50. Eğer ben bir peygambersem, siz de beni dinlemezseniz, sizden öncekilerin başına gelen azabın aynısını tadarsınız. Bu burada kalmaz. O azap, Allah'ın diğer ayetlerde anlattığı azap, dünyada gördükleri, görecekleri azap. Bir de bunun sonsuz olanı var. Cehennem. Ateş. Böyle bir riski almaya değer mi? Allah'ın peygamberi kavmine böyle söylüyor. İtidalli olun diyor. Düşünün diyor. Tefekkür edin diyor. Bu riske nasıl girersiniz diyor. Önünde sonsuz olan bir yaşam var. Ve karşında senden hiçbir ücret talep etmeden sadece ve sadece Allah'ın rızası için seni ateşten kurtarmaya çalışan bir adam var. Bu riske girmeye değer mi? Riski şöyle anlatayım. Bir temsil getireceğim. Allah'ın izniyle anlayacağız. Adamın bir tanesi size geldi ve şöyle dedi. Kardeşim, bilimsel bir keşfimiz var. Çok özel bir iğne tespit ettik. Bu iğneyi sana enjekte edeceğiz. Zeka kapasiten normalin iki misli çalışıyor. Ancak bir yan etkisi var. Nedir doktor bey? %50 ihtimalle kör olacaksın. İhtimal yüzdesi kaç? %50. Şimdi kafası biraz çalışan bir adam bu iğneyi yemeyi, kendisine enjekte edilmesini kabul eder mi, etmez mi? Asla etmez. Risk çok yüksek. %50. Risk büyük. Varsın aklım iki misli çalışmasın. Gözlerim görüyor ya. Bu gözlerden daha büyük nimet var mı? Bundan büyük bir zenginlik var mı? Temsil getireyim. Mahallenizdeki en zengin adam geldi size bir teklif yaptı. İsmail kardeş, 2 trilyon veriyorum sana. 2 trilyon. Tek gözünü istiyorum. Bak iki tanesi demiyor. Vicdanlı konuşuyorum. 2 tanesi demedim. Tek gözünü istedi. 2 trilyona. 2 trilyonla çok güzel bir iş kurarsın. En son model arabayı alırsın. En güzel yerde oturursun. Ama efendi, gerçekçi olalım. Tek gözün etmez be. Bir göz etmez. Allah sana bu gözü bedavaya verdi. Müslüman kardeşim, bedavaya verdi. İşte peygamber de misallerle kavmine anlatıyor. Bu riske girmeye değer mi? Bu riski almaya değer mi? Devam ediyor Allah'ın peygamberi. Ve o bana kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse, güzel bir rızık, buradaki ayetteki rızık ne geçiyor tefsirlerde? Nimet. Nimetin en büyüğü nedir? Peygamberlik nimetidir. Sonra alimlik nimeti, sonra velayet nimeti, velilik nimeti. Bunlar hep şefaat etmeye hak sahibi olan insanlardır. Hadislerde geçer. Öyle bir riske giriyorsunuz ki, ya Allah Teala bana peygamberlik nimetini vermişse, sizin haliniz nice olur? Nice olur. Ve ben size bazı delillerle geldim. Daha önce kimsenin söylemediği kelimelerle geldim. Bu kelimelerime de mi inanmayacaksınız? Bu mucizelerime de mi inanmayacaksınız? Diyor Allah'ın peygamberi. Yine peygamber devam ediyor. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ Sizi kendisinden men ettiğim şeylerle ben uğraşmıyorum ki, ben onları yapmak istemiyorum ki. Herhangi bir şeyden sizi men etmek istediğim zaman ben onları yapıyor değilim ki. Dikkat buyurun bu ayet-i kerimeye. Bu ayetin bu kısmında peygamberlerin bir özelliğinden bahsediyor Mevlamız. Nedir o özellik? Ümmetinden bazılarına bir şey anlatıyorsa muhakkak onu kendisi yaşıyor olacak. Muhakkak. Bir peygamber yaşamadığı bir şeyi asla anlatmaz. Çünkü sözleriyle halleri çelişmiş olur. İnsanlarsa yaşantıya bakar, hallere bakar. Mesela şu Şuayb Aleyhisselam kavmine şöyle deseydi. Ey kavmim, bu ağaca tapmayın. Bu ağaca tapmak demek şirk demektir. Müşrikler ebedi olarak ateştedir dese. Ama kendisi gitse ağaca tapsa. Kavminden kim onu dinler? Sen hem bize diyorsun ki bu kötü bir şey, bu ateştir. Hem de kendini tapıyorsun. Derler mi demezler mi? sözlerle fiiller çelişmez. Peygamber diyor ki ben size bazı şeyleri men ediyorum. Kavmin ikinci sapkınlığı neydi? Ticaretleri çok bozuktu. Hileyle ticaret yapıyorlardı. Aynen günümüzdeki tüccarlar gibi. Bir şeyi alacakları zaman, bir malzemeyi satın alacakları zaman ince ince ölçüp biçerler günümüzün tüccarları. Ama aynı malzemeyi başkasına satacakları zaman çer çöp, yırtık, çizik, kötü görünümlü ne varsa hepsini beraber toplarlar ve satarlar. Buna ticarette hile denir. Ticarette hile. Allah'ımız onları aşağılar Kur'an'ın başında. وَيْلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ Tartıda hile yapanların vay haline. Tartıda hile yapanların vay haline. Ne demektir bu tartıda hile? Ticarette tıpkı ashab-ı medyen gibi hilekar. Muz veriyor, muzu tarttığı yerin tam karşısında alt tarafa, terazinin altına 100 gramlık demir yapıştırmış. Haberlerde çıktı. 100 gram demir yapıştırmış. Her muz verişinde, her bir kiloda 100 gram cepte. %10 kârda diyor. Bu dünyanın kârda efendi. Bu dünyada kârdasın. Allah haramı çıkartır. Sen kârda olduğunu düşünüyorsun. Eve gideceksin. 3 hafta sonra çocuğunu hastaneye götüreceksin. 500 kağıdı verince aklın başına gelecek. Haram çıkar. Allah müminden haramı da burada çıkartır. Ahirete vermek istemez çünkü. Kavmin iki sapkınlığı da buydu. Bir, ağaca tapıyorlar. İki, terazide, tartıda, ticarette hile yapıyorlar. Allah'ın peygamberi de ikaz ediyor. Ben size bir şeyler yasak ettiğim zaman kendim onu işliyor değilim. O şey kendime de yasaktır. Ben ayrıcalığım yok. Benim bir özelliğim yok. Ben de sizin gibi Allah'a itaat etmekle yükümlüyüm. Nasıl ki haramlardan sakındırma noktasında kavmine emrettiği haramları kendisi de işleyemiyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında da peygamberler aynı hükümle tevcih ederler. Aynı hükümle muhataptırlar. Ne gibi? Namazı emrediyor. Allah'ın peygamberi kavmine namazı emrediyor. Ama kendisi kılmıyor. Olur mu böyle peygamber? Efendimiz Aleyhisselam'dan örnek getireyim. Efendimiz Aleyhisselam bize namaz emrini verdi. Miraç'tan sonra 5 vakit namaz bize farz oldu. Ama kendisi günde 8-9 vakit namaz kılardı. Hepimizden daha çok namaz kılardı. Sahabiler en hayırlılar olmalarına rağmen çok namaz kılardı. Sebebi ne? Çünkü bir insana bir şeyi söylediğin zaman sözünün tesirli olabilmesi için onu önce kendinin yapması lazım. Bir kere sen yapacaksın ki sözün tesirli olsun. Bir baba düşünün, çocuğuna diyor ki oğlum küfretmek çok kötü bir şey. Küfür büyük edepsizliktir. Sakın küfretme. Ama çocuğuyla beraber maç izlerken boyuna küfrediyor. Boyuna sallıyor. Bu çocuk babasını dinler mi? Dinlemez, tesir olmaz. Bir kere kendisinin yapması lazım. Olmaz. Bir kardeşim anlattı. Hocam dedi, hiç namaza gitmemiş, hiç dua bilmeyen bir tane arkadaşıma, Müslüman kardeşime vesile olmak istedim. Ve onun üstünde biraz baskı kurdum. İlk defa cuma namazına götürdüm. Biliyorum ki diyor bir tane dua bilmiyor. Cuma namazından çıktık ona şöyle dedim. Kardeşim hangi duaları okudun? O da bana şöyle dedi. Benim de kendime göre yöntemlerim var. Hiç dua bilmiyor ama diyor ki benim de kendime göre yöntemlerim var. Yahu Mortal Kombat mı oynuyorsun? Ne yöntemi ya? Namaz kılıyorsun kardeşim. Bunun yöntemi dua okuyacaksın. Bir Müslüman en az 3 tane dua bilmek zorunda. 1- Fatiha, 2- Kul huvallah, 3- Ettehiyyatü. Bu 3 duayı bildiğin zaman sen bütün namazları kılarsın. Eksiksiz. Bu 3 dua vaciptir çünkü. Diğerleri sünnettir. Bunları bilmek zorundasın, öğreneceksin. Fener'in 96'da şampiyon olmuş olan kadrosunu ezbere biliyorsun ama şu 3 tane duayı bilemiyorsun. Olmaz kardeşim, olmaz. Bu kardeşimize sözümüzün geçebilmesi için dua ezberlemesini istediğimiz zaman biz ne yapacağız? Önce bir kendimiz ezberleyeceğiz. Ki sözümüzün tesiratı olsun. Bir insan üstünde tesir elde etmek istiyorsak önce anlattığımız meseleyi kendimiz yaşamamız lazım. İşte Allah'ın peygamberi böyle yaptılar. Bizim peygamberimize hangi sure indi? Taha suresi. Neden indi o sure? geceleri çok namaz kılardı. O teheccüd namazını çok uzatırdı. Teheccüd namazını çok uzatmaktan bacakları şişti. Ayşe anamız ona şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, geçmiş ve gelecek bütün günahların affedilmesine rağmen neden bu kadar kendini yıpratıyorsun? Sultanım Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ya Ayşe, Allah'a şükreden kul olmayayım mı? Mesele günah değil. Mesele Allah'a şükretmek. Allah'a şükreden kul yazılmak istiyorum ben. Olmayayım mı? Bu niyette, bu zihniyette olduğu için Allah'ın peygamberi herkesten daha çok ibadet yaptı. Aranızda ayakları şişinceye kadar namaz kılan var mı? Yıllar önce bir kardeş gelmişti sohbete. Hiç unutmam. Kandil gecesi. Çok tesirlenmiş. Gece 100 rekat namaz kılmış. Berat gecesinde 100 rekat namaz vardı. İmam Gazali zikreder bu namazı. Çok tesirlenmiş. Biz de hiçbir sohbetimizde bu gece 100 rekat namaz kılın falan demeyiz. Kardeşim 10 rekat kaza namazı kıl, borçtan düşsün deriz. Tavsiyelerim de yoktur. Ama bu bir yerden o 100 rekat namaz tavsiyesini duymuş İmam Gazali'den. Bizim sohbetten de çok coşmuş, feyizle, muhabbetle dolunca akşam eve bir gidiyor. Sabaha kadar namaz kılıyor. Sabah gözleri şişmiş. 100 rekat bacaklar şişmiş. Adam sonraki 6 sene cuma namazı bile kılmadı. Şahidim ben biliyorum. Sonraki 6 sene bir tane sohbetime gelmedi. Yine tesirli dedim, yine 100 rekat namaza girerim. Girmek istemiyorum diye. Olmaz kardeşim. Olmaz. Biz peygamber değiliz. Biz Allah'ın sıradan kullarıyız. Şeytanın üstümüze büyük baskı kuracağı işler yapmayalım. Yine bir kardeşten, yine yaşanmış olan bir olayı anlatayım. Kardeş sohbetlere geliyor. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta tak namaza başlıyor. Öyle bir iştiyaklı şevkli ki her gün 2 günlük kaza namazı kılıyor. 5 vakit namaza başlamış, tatmin olmuyor. Geçmişten de borcumu kapatman lazım diyor. Ama hızlı gidiyor. Allah ile olan ilişkimiz de hızlı gittiği zaman şeytan gelir tokadı basar. Başımızda bir tane şeytan varken ona çıkar. Buna müsaade etmeyin. Yavaş yavaş kardeşim. Hiçbir çiçek vaktinden evvel açmaz. Yavaş yavaş gideceğiz. Sindire sindire gideceğiz. Ağır ağır gideceğiz. Kaplumbağa gibi gideceğiz ama sağlam adımlarla gideceğiz. Adam namaza başlıyor. 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta kazalar, mazalar, liste tutmuş falan. Borçlar düşüyor hocam. Çok keyifliyim falan. Şeytan tokadı bir basıyor. 6. hafta bir vakit namaz kılmıyor. Bütün namazları bırakıyor. Neden? Çok sıkılıyor. Çok sıkılıyor. Neden? Başındaki şeytan adedi birken ona çıkıyor. Yapma bunu. Ağır git, yavaş git. Ağır ağır gidersen hem ilimde gelişirsin, hem ibadette gelişirsin. Ama yok ben bir an önce bütün ilimleri bitireyim, bütün ibadetleri bitireyim dedim mi tak, tavşan gibi yolda çekiyorsun. Yolda kalıyorsun. Olmaz, olmaz. Ağır gideceğiz. Selametle gideceğiz. Allah'ın peygamberleri gibi olmaya çalışacağız. Ama aşırıcılığa gitmeyeceğiz. Benim ümmetim vasat ümmettir buyuruyor benim peygamberim Aleyhisselam. Ne demektir bu? Ne ifrattadır, aşırıcı, ne tefrit, azcı. Yani ben cumadan cumaya giderim, o da bana yeter. Bunlarsa tefritçi grup, cuma Müslümanları. Bir cumaya gidiyor, bütün haftayı kurtarıyor. Ben de diyorum ki kardeşim, bari bir cuma günü yemek ye, diğer günleri yemesen de olur. İbadeti kurtarıyorsun da mideyi de kurtarırsın o zaman. Böyle bir şey yok. Olmaz. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimize tebliğ yapacağımız zaman geçen hafta zikrettiğim hadis-i şerifi çok iyi hafızamıza tutmamız lazım. Ne demişti Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam? Kim bir ilim öğretirse ona bununla amel edenlerin sevabı da yazılır. Bu müjdeyi unutmamaya çalışalım. İnsanlara bir şey öğretmeye çalışırken onu aynı zamanda yaşamış olalım ki sözümüzde tesirli olsun. Bak bu hadisi bir temsille açıklayayım. Aklımızda kalır inşallah. Mahallemizden zenginin bir tanesi geldi. İlim ehli bir adam bu ve zengin. Şöyle dedi. Kardeşim, sana şu anda bazı bilgiler öğreteceğim. Bu sana öğrettiğim bilgileri kime öğretirsen 100 lira vereceğim. 100 TL. Her kime öğretirsen. Dedi. Ve sana 3-5 tane ilim öğretti İslam'a dair. Sen o ilimleri 24 saat boyunca uykuyu bile terk edip insanlara aktarmaya çalışır mısın, çalışmaz mısın? İlim başı, öğrettiğin adam başı 100 TL cebe giriyor. Cebe. geceni gündüzüne katarsın. Para için geceni gündüzüne katarsın. Neden? Parayı gözlerin görüyor ama sevabı gözlerin görmüyor. Bundan dolayı hafife alıyorsun. Bize bu teklifi Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam yapmıştır. Benden öğrendiğiniz ilimleri her kime öğretirseniz Allah Teala onların amel etme sevabının bir mislini size yazar. Ama gözümüz bunu görmediği için hürmet göstermiyoruz. Bu kişi peygamberliğinden önce de Muhammedül Emin diye çağrılan bir adamdır. Efendiler, bu adam Allah'ın peygamberi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bu adamın sözlerine çok dikkat edin. Ve bu insanın ilimlerini insanlara aktarmaya çalışalım. Tıpkı Şuayb Aleyhisselam gibi. Ayet devam ediyor. İn uridu illel islaha mestada'at. Ben sadece gücümün yettiği kadar sizi ıslah etmek istiyorum. Yine bu ayetin bu kısmında da Allah'ımız peygamberlerin bir vazifesini daha bize anlatıyor. Nedir o vazife? Islah etme, düzene koyma, bozukluğu giderme. Maslahat sahibidir peygamberler. Islah ederler. Kendi beldelerinde bir fuhşiyat, bir pislik gördükleri anda bunu bitirmeye çalışırlar. Bunun gayretiyle hareket ederler. Biz Müslümanlar da bu peygamberlerin yolunda olmamız lazım. Beldemizde içki içen bir adam varsa her koyun kendi bacağından asılır. Ne yaparsa yapsın demememiz lazım. Rahmetli Timutaş hocam şöyle derdi. Mahallendeki adam uyuşturucu kullanıyor, içki içiyor. Sen de diyorsun ki her koyun kendi bacağından asılır. Sen koyun musun? Ne demek bu diyor. Sen koyun musun? Sen insansın. Mahallende bir koyun kendi bacağından asılı bir şekilde orada durursa bir gün, iki gün, üç gün sonra kokmaya başlar. Rahatsızlık sana da gelir. Bu içki içen adam yarın öbür gün senin çocuğunu da başlatabilir. Bu uyuşturucu kullanan adam senin çocuğunu da uyuşturucuya başlatabilir. Bunun olmaması için ne yapman lazım? Bu adama İslam'ı tebliğ etmen lazım. Bunların özelliği nedir? Köşe başlarını tutanlar. Şeytanların en sevdiği yerler köşe başlarıdır. Orada dururlar. Evine doğru giderken Allah'ın peygamberinden bir söz söyleyebilir miyim kardeşim? Bir söz. Bana ait değil. Allah'ın peygamberinin bir sözü. Söyleyebilir miyim? Bizim insanımızın, bizim milletimizin kalbinde peygamber sevgisi vardır. 15 senedir bu millete hizmet yapıyorum elhamdülillah. Son nefese kadar yapmayı nasip etsin Mevlam. Ama şunu öğrendim ki bizim milletimiz ne kadar kopuk gibi görünse de peygamberimize karşı bir sevgi var. İçinde bir sevgi var. Dolayısıyla Allah'ın peygamberinden bir söz söyleyebilir miyim dediğin anda kilitleniyorlar. Buyur kardeşim diyor. Buyur kardeşim. İşte bu kritik andır. Bu adamın hidayetine vesile olabileceğin andır. Çok önemlidir. Bu sözü doğru bir şekilde söyleyebilirsen bu adam bunu aklına yazar ve içeride bir yerde kalır o. Unutulmaz, yok olmaz. Orada kalır. Bir gün dank eder. Jeton'un telefon kulübesine düşmesi gibi. Bir gün dank eder ve bağlantı kurulur. Adam onun üstüne tefekkür eder, düşünür, tamam der. Allah'ın peygamberine tabi olmaz ama. Vesile olan kimdir? Vesile olan sen oldun işte. Peygamberin bir tek sözüyle sen olmuş oldun. Efendiler, paranızı istemiyorum. Övgünüzü istemiyorum. Alkışınızı istemiyorum. Malınızı istemiyorum. Oyunuzu istemiyorum. Hürmetinizi, saygınızı istemiyorum. Tek bir şey istiyorum. Allah rızası için. Benim peygamberimin 40 tane sözünü ezberleyin. Ve insanlara anlatın. O zaman göreceksiniz ki etrafınızdaki zombiler birer birer insana dönüşüyor. Teker teker insana dönüşüyorlar. Ya hocam bizim izlediğimiz filmlerde hiçbir zombi insana dönüşmedi. Hepsinin beyni patlıyordu. Bu gerçek. Bu film değil. Bu gerçek hayat. Şu anda bu mecliste zombiden insana dönmüş olan bir sürü adam var. İçki bağımlısı. Tövbe etmiş. Bir seneden beri namaz kılıyor. Ağzına bir damla koymamış. İçkiciydi bu adam. Zombi demek içkici. Zombi. Faiz bağımlısı. Kumar bağımlısı. At yarışı bağımlısı. Meclisimizde var. İsim zikredemeyiz. Elhamdülillah Mevla kurtardı. Mevla kurtardı, Allah'ın dinini öğrendi. Allah'ın peygamberinin sözlerini öğrendi ve tövbe etti. 2 yıldır, 3 yıldır ilim öğrenmeye geliyor. Ve at yarışını bırakmasına vesile oldu. Kendisi bırakıyor, onunla yetinmiyor. Arkadaşlarının da bırakmasına vesile oluyor. Bu neyle oluyor? İlimle oluyor. Kendisi zombilikten insana dönmüş, yetmiyor. Etrafındaki zombilerin de insana dönmesine vesile oluyor. İşte Allah'ın peygamberinin ümmeti böyle olmalıdır. Allah'ın dinini dert edinmelidir. Kalbine bu dini dert edinmelidir. Allah Teala akıl izan versin bize. Amin. Allah'ın peygamberi diyor ki, sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Gücümün yettiği kadar. Bu kelimeye dikkat edin. Hiçbir peygambere Allah Teala hidayet nimetini vermemiştir. Böyle bir gücü yoktur peygamberlerin. Peygamberler düzeltmek ister, ıslah etmek ister. Ancak ellerinde bir değnek yoktur. Ellerini konuştukları insanın kalbine değdirip, tamam artık hidayet ehli oldun diyemezler. Böyle bir kuvvetleri, böyle bir güçleri yoktur. Allah'ın peygamberi Şuayb de diyor ki, gücümün yettiği kadar. Sizi ıslah etmek istiyorum. Sizi toparlamak istiyorum. Allah'ın sizi seveceği bir seviyeye getirmek istiyorum. Benim tek amacım, gayem budur. Budur. Biz tebliğcilerin de, biz Allah'ın dinini aktarmak isteyenlerin de aynı mantıkta olması lazım. Evet, bir insanı düzeltmek istiyorum. Beraber çalıştığım adamın şu ağzındaki fuhuş muhabbetini bitirmek istiyorum. Arkadaşımı seviyorum fakat fuhuş muhabbetini çok seviyor. Yani kadından kızdan bahsetmeyi, şehvetleri tahrik etmeyi çok seviyor. Ama ben bunu düzeltmek istiyorum, ıslah etmek istiyorum. Nereden başlamam lazım? Önce kendimden başlamam lazım. Kendimi ıslah etmem lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'in sözüne gelelim. Kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Kelimelerine dikkat et. Fuhuşu andırıcı, fuhuşu hatırlatıcı. Yabancı kadınları hatırlatıcı herhangi kelime kurma. Kurma ki insanlar senden etkilensin ve edep öğrensinler. Bak bu adam bu kelimeleri konuştuğumuz anda bizden kaçıyor. Demek ki olması gereken bu. Yapmadan da yaşayabiliyor. O zaman ben de fuhuş konuşmadan yaşayabilirim. O zaman ben de küfretmeden yaşayabilirim. Halimizle örnek olmak, dilimizle örnek olmaktan bir adım öndedir. Allah'ın peygamberi aleyhisselam bunu şöyle anlatır. İnsanlar sizin hallerinize bakar, sözlerinize değil. Hallerinize bakar. Sen adama diyorsun ki küfretme ama maç izlerken sen de küfrediyorsun. Senin sözünün tesiratı olmaz. Allah'ın peygamberi bize bunu işaret ediyor. Kavmiyle yaptığı muhabbetten, kelimelerden biz bunları anlıyoruz. Ayetin son kısmında Şuayb aleyhisselam şöyle bitiriyor. وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ Muvaffakiyetim ancak Allah'tandır. Muvaffakiyet ne demektir? Başarı. Ortada bir mücadele var, bir gayret var. Mücadelesiz, gayretsiz hiçbir şeyin ehemmiyeti yoktur. Hayat bir sınavdan, bir mücadeleden ibarettir. Hocam dünyanın sırrı nedir? Tek kelimeyle bize söyleyebilir misin dersen mücadele diyebilirim. Sabır diyebilirim. Mücadele içinde sabırsız galibiyet kesinlikle yoktur. Bir temsille bunu anlatayım. Haberleri seyrederken haberler bitti. Bir baktınız ki bir film çıkmış sinemaya. Süpermen. Süpermen filmi çıkmış. Fakat bu Süpermen filmi biraz değişik. Düşman yok. Düşmansız Süpermen. Film başlıyor. Süpermen yiyor, içiyor, uçuyor, geziyor. İşte babası at arabasını tamir edecekken demire gözleriyle kaynak yapıyor. İşte birisi buzun üstüne doğru koşarken, arabayla gidecekken göle üflüyor, gölü buzhaneye çeviriyor. Ama düşman yok. Süpermen'in mücadele ettiği hiçbir düşman yok. Film başlıyor, gülük gülistanlık, insanlar eğleniyor, yiyor, içiyor, film öyle bitiyor. Mücadele sıfır. Böyle film olur mu? Bir insan neden film izler? Mücadele sebebiyle izler. Burada yaşanmış bir olay var. Bir adam kanser teşhisi konuluyor ve bu kanser teşhisiyle mücadele safhasını film haline getirmişler. Adam kanserle mücadele ediyor, maneviyatı artıyor, İslam'a yöneliyor. Zahiri şartları yerine getirdikten sonra dini şartları da, dua şartlarını da yerine getiriyor. Allah Teala kanser hastalığını üstünden kaldırıyor. Bu da bir film. Bu filme insan niye gidiyor? Mücadeleyi görmek istiyor. Bu adamın başına nasıl sıkıntılar geçti ve nasıl mücadele etti? Hayat mücadeleden ibarettir. Allah Teala bu dünyayı mücadelemizi görmek için yaratmıştır. Ben bütün kullarımın başına bazı sıkıntılar vereceğim. Bazı musibetler, imtihanlar vereceğim. Ve bakacağım. Bunlar mücadele ediyor mu yoksa şeytana teslim mi oluyor? Bakacağım. Allah Teala bazılarımızın teslim olacağını, bazılarımızın hiç çalışmayacağını, bazılarımızın da devamlı mücadele halinde olacağını biliyor. Bunu biliyor. Ama biz bilmiyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Aklımız başımızda, kuvvetimiz yerinde. Ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Tevfik kimdendir? Allah'ın peygamberi diyor ki, tevfik yani yardım Allah'ımdandır. Başarı Allah'ımdandır. Aleyhi tevekkeltu. Ben yalnızca ona güvenirim. Ve ileyhi unib. Ve ancak ona döneceğim. Bu da bütün Müslümanların ağzına yapışması gereken bir duadır. Ben ancak ona güvenirim. Sokağımdaki 3 tane arkadaşım İsmail, Mahmut, Nesim, onlara güvenmem. Allah'ıma güvenirim. Onlar beni çok darda kaldıklarında terk edebilirler. Ama Allah terk etmez. Yaratıcım beni asla yalnız bırakmaz. Ayetin bu kısmı da peygamberlere, yine peygamberler hakkında bir işaret veriyor bize. Nedir o? Kendilerine hiç tabi olma, kimse tabi olmasa. Hiç ümmeti yok. Kimse tabi olmuyor, herkes yalanlıyor. Tarihten örnek vereyim, Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'a kendi çocukları ve gelinleri dışında kavminden kimse tabi olmadı. Bir çocuğu da asi oldu, tıpkı hanımı gibi. İkisi de kafir gittiler. Diğer çocukları ve gelinleri tabi oldular ve kurtuldular. En az ümmete sahip olan peygamberlerden bir tanesi kimdir? Nuh Nebi'dir. Ama Allah Teala'ya güvenme konusunda bir tereddüte girdi mi? O da aynı duayı yaptı. Ben Rabbime güvenirim. O beni asla yalnız bırakmaz. Ben amacımı yerine getirmeye çalışırım. Çalışmamı yaparım. Allah ister hidayet eder, ister etmez. Bütün Müslümanların Şuayb Aleyhisselam'ın zikretmiş olduğu bu kelimeleri hafızasına yazması iktiza eder. Ve hayatına monte etmesi lazım gelir. Allah Teala yaşamayı, anlamayı bize nasip etsin. Amin. Amin, amin. İmam Rabbani tebliğ eden, tebliğ görevi almış talebeleri hakkında şöyle der. Sevdiklerimizden bazılarına Allah'ın dinini anlatma görevi verdiğimiz zaman sakın yanlış anlaşılmasın. Bu onların kemalata erdiği, çok yüceldiği, her şeyi tas tamam yaptığı anlamına gelmez. Bu görevi vermekten maksadımız İslam'ın çok zayıfladığı, Müslümanların İslam'ı yaşama konusunda çok geride kaldıkları şu dehşetli ahir zamanda Allah'ın kullarına İslam'ın temel kaidelerini öğretmeleri için gayret göstermeleridir. Hem öğretecekler hem öğretirken kendilerini de yetişecekler. Kendileri yetişecekler. Allah Teala kimilerini dinleyerek sevecek, kimilerini de öğreterek sevecek. İki tarafta yetişecek, hem de Allah'ın tebliğ görevi yerine gelmiş olacak. Talebelerimizden bazılarına bundan dolayı görev veriyoruz. Yoksa bizim izin verdiğimiz talebelerin hepsi halife değildir. Yine yolumuzun büyüklerinden Mevlana Halid-i Bağdadi şöyle der. Bizim tebliğ görevi verdiğimiz hiçbir talebemiz kendisine ben halifeyim demesin. Ben halifeyim. Bu çok çirkin bir sözdür. Ne halifesi? Senin şeyhin ben halifeyim dememiş. Sen nasıl halife dersin? Halifeyim tabirini kullanmayın. Hizmetçiyim deyin. Allah'ın dinine karınca kadar hizmetim geçsin. Yeter. Ne halifesi? Halifeyim, halifeyim diyorsun. 3 tane adamı namaza başlatamamışsın. Böyle halife mi olur? Hiçbir tesirin yok. 2 tane adamı içkiden bıraktıramamışsın. Böyle halife olur mu? Tesirin yok. Maslahat sahibi olamıyorsun çünkü daha nefsini ıslah edememişsin. Allah'ın kulları bu meseleleri iyi idrak etmeye çalışır ve Allah'ın dinine hizmete geçmesi için Rabbine yalvarır. Allah'ım bizi muvaffak kılsın. Başarı ancak ondandır. Onun yardımı olmadan biz hiçbir şey yapamayız. Ya Rabbi bizi mahcup etme. İnsanlara vesile olmayı bize nasip et. Hayırlara vesile olmayı bize nasip et. Şu üç günlük dünyada imanla yaşamayı ve imanla ölmeyi bize nasip et. Dün dayımın çocuğunu kaybettik. Allah ona rahmet etsin inşallah. Taksiratını, günahını affetsin. Taş gibi adam. Sapasağlam, hastaneye gitmemiş. 40 yaşında. Ruhi kemalata erdiği yaş. 40. Hiçbir hastalığı yok. Bir anda bir kalp krizi geliyor. 5 dakika içinde götürüyor. Gitti. Emanet gitti. O 40 yıllık dönem içinde 15 yıllık blue dönemini geriye koyalım. 25 senem var. Bu 25 sene içinde Allah'ın dini adına bir hizmetin geçmişse sen geldin ve yaşadın demektir. Allah'ın dini adına hiçbir hizmetin geçmediyse, hiçbir insanın ibadetine vesile olamadıysan sen boş geldin, boş gittin demektir. Boş geldin, boş. Ot gibi geldin, saman gibi gittin. Allah bizi ot etmesin. Amin. Çünkü otlar ya ineklerin karnına girer ya da kurur, saman olur. Biz ot değiliz, biz insanız. İnsanın Allah'ın dinine faydası olur. Allah'ın kullarına faydası olur. Komşusu orada perme perişan, aç, sefil yatıyor. Kendisi gel keyfim gel diyor. İnsan böyle olmamalı. İnsan böyle olmamalı. Allah iman selameti versin. Amin. Amin. Rabbim günahlarımızı affet. Amin. Taksiratlarımızı bağışla. Amin. Bu cemaate gelmiş olan kardeşlerimizin vefat etmiş olan yakınlarına rahmet et. Amin. Şu anda kabirlerinde hesap veren yakınları olan kardeşlerimiz var. Allah'ım hesaplarını kolaylaştır. Amin. Eğer kabirlerinde azap gören bir kardeşimiz varsa, bir kardeşimizin yakını varsa, şu meclis hürmetine, şu ilim meclisi, şu tasavvuf meclisi hürmetine sen azaplarını def ve ref eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.